الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سورة ملك عقلي دليلنا دريكر شو دريها جاء عام او یو خاص الذي خلق سمع سماوات اور زرا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح پای کې ذکر کړو دیو خاص عذاب د دنیا چاوه شیاطینو د پاره دی او ستوري چاوی بوشتلی شي د هغې د پاره د دنیا عذاب نور بزی آیات کې ذکر کی د آخرت عذاب چاوه خاص نه دی بلکې عام دی که جناتی او که انسانان وي جاری کی دا عمل او دا کفر موجودی دا عذاب دا غیر پار دے دے عام عذاب ذکر کو اور سر سبب ذکر کو وللذین کفروا بربهم او خاص کر دا غیر کسانو دا پارا چاری کفر کرده ده پل رب کفرو بی ربهم کفر کرده ده پل رب نکاغه انکار شی چلی خلق دازشتا چاری انکار کی ده رب نا بی ربهم این اللہ پل مربی او تربیت کو ان کے نمانی دوز ایک پل خالق یا نمانی چون دوز پیدا شویو دہریت والا حدو امداد کفرو بی ربیم کفری در اخ پل درداد چی شرکی و سرکڑ دی اغه په زیباتونو کې نور خلق الله سره شریکان کړی نظام کفرو به ربهم شو ځکه الله باندې ایمان راوړل هغه چې په توحید سره او کله چې ایمان په توحید سره نه وي نه حقیقت کې انکار شو درب نه دې ټول د پاره وی چې عذاب جهنم کغه انسانان دی او جنات دی او کفر داوی کار قسم دی چې انکار کوي د خپل رب نه یا انکار کوي د وحدانیت د خپل رب نه نو دې د پاره عذاب د جهنم او بئس المصیر چې ډیر بد ځای دی د راتلو ځای نه دی دومره خراب ځای دی چې هغې ته راتلی نه شي څوک نه راځي خو دی به ورته ځي دې دپاره تیار کړی دی نو اوس د هغې عذاب نور قسمونه ذکر کوي او صفتونه ذکر کوي یو خو ذکر کو چې وبیس المسویر دا خو د راتلو ځای نه دی، هغې نو خلق پناه غواړي، هر وخت سوال کوي د الله نه چې وقنا عذاب النار. خدا به ډېر بدبخت وي چې هغې ورته راځي او هغه د هغې دپاره د اوسېدو ځای جوړېږي، همیشه دائمان دا ډېر بدبخت انتهایی. نبل صفت بیان اذا الخوفیا کله چې وغورځول شي دغه کافران په دې جهنم کې، سمعوا لها شهیقا وابوری د دې جهنم د پاره ډیر شور او ډیر غلمبیدل، وهي تفور له حال زګه आवाज کوي زګه بشور کوي چې شيږي با تفور فاره يفور هټکیږي با ډیر غصې دواجنہ د ډیر قهر او غضب د وجنه، تکادو تمیزو من الغیظ نزدې ده چې اوچوي او ټوکړي ټوکړي شي د ډیرې غصې نه، دومره غصه یې ده چې په خپله به ټوکړي شي او بچوي، او دا غصه په جهنمیانو ده. شهیقاً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چی تشبیہ ورکڑی دا دا جہنم دا آواز دا آواز دا بغل یا دا حمار سر دا کم وقت کی آواز کی ویزارا آشعیراً که خر دے او که خچر دے دیوی چکل اوگی او دانی اوی نکانا دے آواز کئی دا وقت کی دیر ناکار آواز کئی چا پا وقت باندر دیر بد لگی او دا قدر جہنم آواز امدا سدے چا دیر ناشنا دے او دیر دا حیبت تے جدا سے آواز با چانی اور ادلے دی بولی آواز کئی زکر دخ پل دشمنانو لیدو دخ دیر زمانہ انتظار کرو اچی قیامت شی او دا خلق ورلور وراندی شی کنا ازی یووی نی دیر غصی دو وجن ودا سے آواز کئی جغیت شہیق ویلی دی اصل مطلب دا او حدیث کرا غلیو چه اللہ رب العزت ویلیو چه دا دو زیونه چی دی چه او دا جہنم ویو بل تا جنت وی دا یو زما دا رحمت زید یو بل زما دا غضب او دا قهر زید نور سن دی بجنت اغا زید اغا محل چغی کې وځو خپل رحمت ښکارا کوم او جهنم هغه ځای دی چغی کې وځو خپل غضب او قهر ښکارا کوم. دا حقیقت کې د الله قهر او غضب دی چې په دا وخت کې ښکارا شي، دنیا کې خو دی نه پټو کنه. او تفسیر مواهب لکلی د خطیب نه نقل کئ چې کله قیامت شنو دا جهنم به وي، فی الف سلاسل پزرو واغو کې وای پزرو واغو کې به راټینګ کړي او ما کل سلسله 70000 ملکن ار زنجیر پورې با او یا زر ملائکن ختی نو کله چې دا جهنم اغه خلقوی نی کافران خوڑیر قسمو خونا اغا خاص چی اغا دیر متکبر دیر ظالمان اپی راونیانو پشانتی چی داوی نی کنا اوی زور کنو ملیکو نبخلاس شید سر دین جوی و ملک لاللہ سمرا قوت ور کردی ادمرا ملیکو با اوغی بیراتنگ نکی دا بده حمله کئی پا داغی خلقو تمر باوتا غصی تکادو تمیدو نبی آوئی چه دا امت براشی پیغمبر و تی نمخ کی نکل جی جانم دی اوی نی نرستو باشی اپا بل سبانه نشه پشا کی گیا نو آپس کی گیا داولی دا دو خصوصیت دو وجه نوی چه یو خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رحمت للعالمین ویلی دی دا دی خصوصیت پو جوان دی چه دا اللہ رحمت خداو کن چې پیغمبر ته رحمت للعالمین ویلو نو کله چې هغه راغې نو حدیثو په خوانو زړو کتابونو کې چلا ویلو چې زما رحمت غالب دی زما بقار او غضب باندې هغه رحمت خو نبی علیہ السلام له ور کړو دته رحمت للعالمین ویلو نو کله چې دې مخامخ شو نو رحمت غالب شو او په قهر او په غضب باندې نو یا جهنم واپس رست شو دیو جن دیم د دیو جن چې ان عذاب د دفې د پاره ډیر اسباب دي نو یوی دا سبب دی چې رحمت غالب شو دویمی دا سبب دی چه وی نبی علیہ السلام په یو وخت کې چې کله انور تندر نیولی و دا هم دا اللہ دا غضب علامی چه انور تور شی یا سپوکمه تور شی دا اللہ دا قهر و غضب علامی نو وی نبی علیہ السلام پا منزو درید کنه ځکه دا د عذاب د دفې د پاره اسباب دي منځ عبادت طاعت نو په آخري سجده کې نبی علیہ السلام ډیر الله ته فریاد وکړ او اف اف یې وکړ چې الله تا خو ما سره وعده کړی و چې ته په یو ځای کې نو زه به عذاب نه راولم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم نيا الله ذا عذاب زمون لريك بس انوار سپينشن تي پیغمبر ته ذا عذاب نه امن ویلو کنه ناغه امن صفه دغه سره قیامت کې هم دی چې کله مخامخ شنو جهنم پرستو شو امنو سبب وی دا بخانو امتو نو عادت تاو چکل بانور یا سپوگمیتن درونی والتور بشو ناغی بخیراتو نوار کول ولی زکا صدقت رد البلائی اگه سرم بلا مصیبت و عذاب دفع کیگی دا اسباب دی دا عذاب دفع دا پارا بل حدیث کې راغلی وو چې کله وی مؤمنان په پولیس ورات باندې تیریږي نو جهنم به ته وی چې جز یا مؤمن جز اے مؤمن زر زکنه زر تیریگا زکا چستا داغی نور او د ایمان درنا پو جبان دی زما پو گرمے کی پر اخرا دی زکو دا کافران دا پار عذاب ایمان نظر تیرے گا زکا چستا دا وجنا زما آغا گرمی کم اشوا کرن نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبیا د ټولو مؤمنانو مشر دی چې دا هغه په ځبان دی با سمره نرمی راضی او سمره اقواله برازی وی دا یو سبب دی بس دا د جهنم مطلب چې تکادو تمیز من الغیظ په دې کافرانو باندې دومره غصه دی چې ملائک په موی راټینګ نکی کنه دا الله په لواده رښتیا کوي په لواده چې وبرزت الجحیم للغاوین وجی ایوم ازم بجهنم تمانا سوره قیامه او سوره فجر کې راغلی جهنم براوستې شي نه ښکار بکلی شي او دا بیا بیان کړی چې دمرا ملائک بای ور سرا واگی بای دمرا او غیبرا تنکلی نو آغا وقت که با خلقو تا دی دا زور دا اخکارشی شهیقن چهنی گی با غلمبی گی با وحی تفور و جوشی گی با تکادو تمیزو من الغیز نزدی دا چوچوی د ډېرې غصې نه او دا غصه په دې جهنميانو ده کلما القی فیا فوج هر وخت کې کلما علمیږي دا چې بس هر وخت به جهنم ته حلق ورزول شي هر وخت کلما القی فیا فوج هر وخت کې چې ورزول شي په دې جهنم کې یو ډله د کافرانو سألهم خزنتها کلما سره لګي خو چې کله ډله ورزول شي نو دا غي جهنم هغه ملائک هغه خازنان څوکیداران هغه به تم دقه تپوس کوي خو الم یاتکم نذیر یا بدبخت تاسو کوم ځای وي تاسو څوک نه وراله د دې ځای لپاره خپل تنظیم کړو چې د دې عذاب او د دې جهنم نه د بچ کېدو بل لار نشته دغه یو لار و چې الله دنیا ته انبیا را لېګل څومره ډیر د دې لپاره را لېګل چې د دې عذاب نه او د نن ورځې سختې نه خلق بچي تمره پاک سونو او بزرګونو را لېګلې دي کنه نو تاسو نو لیدلې سوکو هغه ملائک وته نه دا تاسو کوي چې یو بهلقه تاسو کوم ځای کې وای چې هر ځای ته پیغمبر رسیدلې دي هر ځای ته حق پرس رسیدلې دي تاسو ځای ته نن نه پاتې شوه او تاسو بیا سره د دین دیزه لراله دا ولي هر وخت کې چې ورزول شي په دې جهنم کې یو فوج فوجونه به یې کنه چې دا قران زې په ځای یاد کړیو و یوم نحشر من کل امه فوجا الله وی دا هر امت نه به یو فوج جمع کوما خاص خصوصی خلقو اغا سوک پای ممن یکذیو بی آیاتنا نمون دا آیاتونو دشمنان نمون پا آیاتونو باندی دروغ جن دقو بی فوج سوره نمل کی ویلیو نو دقا فوج بای خواه ممن یکذب بی آیاتنا کلاچو غرزو لشی پدی جاننم کی یو لخکر نو تپوس بکی د دینا غخازنان او چوکیدار د جاننم علم یاتکم نذیر تاستنو راغلی سو کرون که اوگی تخپت دا چراغلیو ملیک خبر دی چولی وطنو راغلی دا خواغ خلق دا چی پیغمبرانو سر پرزول کولو اگی ایخ پیجنی چی دا خواغ ظالمان دی اگا جابران اگا متمردان چی دیو پیغمبرانو سر جنگ کهو چی اگی برال مقابلی و سرکلی دی تا پوس کی سمت لب دی ملامت کول رسوا کول ځکه جا اخرت کې جهنم خو عذاب دی خو بل په لور سره مقابله کې رسوایی او عذاب دی د دینا زیات دی ته ټول مخلوق په مخ کې چې رسوا شي ځکه دعاګانو کې راغلی وو سورة عمران پاخر کی چی ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولکا ولا تخزنا يوم القیامة یا اللہ مونگل آغا رحمتنا و ثوابنا راکی چی تا مونگ تر دا پیغمبرانو پجبا وعدا کلی دا او یا اللہ مونگ قیامت کی مرسوا کے دا پاکی دا رسوائی پاکی لا دا رسن لویا دا دا عذاب نوم سخت دا مخ کثیر شو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمن پیغمبر با بچی امومنان دا آخرت دا رسوائی نور طول با بکی پراتی خوا نیو پل رسوائی دا بل پل عذاب دے دا رسوائی دا چه ملائک بحر یا اتوی چه علم یاتکم نذیر بیا بیا باوتوی علم یاتکم نذیر اپا غیب دا سلگی لکر روپک گزار خواب نورا غلی تاستا نورا غلی تاستا یرون که آیات نوی معلوم شوا چی دین چی دیکنه دا یواز پا عقل نشی پیجنده دا پا وحی سر اللہ طرف نا پا پیغام سر دکا ملائکوی چلم یاتکم نذیر اللہ خو انتظام کرو دید پارا انبیاء را لگلیو چی بغیر داغین دین نزد کیگی بغیر داغین اصلاح نکیگی نتاستا سوک نذیر نو را غلی نذیر لفظ وی زکا ذکر کرده ده رسول یا نبی یا دانه ده ویلی چی عام ده خواه پیغمبر تی امراد ده و حق پرست تی امراد ده ولی چه انبیاء ختم شو کنه داغی نفس بیا داغی پزه حق پرست قائم شو کنه الذین یامرون الناس بالقسط چه غیو بیا خلق تا دعوت ورکو کنه قالوا بلا قد جاءنا نذير وبويدا جان نميان په جواب کې چې آو راغليو کنه راغليو کنه بلا انکار نشي کولی ښا آو یقینا راغليو مونږ ته يرون کې نذير راغليو مونږ ته دا نشي ویل چې انکار وکړي چې نو راغلي ښا چې تبقې اول کې او ډیر وختونه دي کنه ښا اول وخت کې چې لا جهنم یې نه لیدلی او دا سخت یې او دا نو هغه وخت کې به وي چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر مونږ ته څوک نه راغلی خو چې دا آخري وخت شي کنه ښا بیا انکار نشي کولی وایي یقینا راغلی او مونږ ته نذیر راغلی او مونږ ته یرونکی نذیر نذیر زکایا دی چې جهنم دې کنالتا نو انبیاء و خدای ده پار دنیا تراغلی و چه خلق و یری ده ده جهنم نا ده ده عذاب نا دکه بشیر نه راوړي خا دلته ټوله خبره د عذاب ده کنه خا خنو چې راغلی و نو ولي تاسو دا خبره ونه منله فکذبنا مونږ دروغجن کړل او داسې مونږ دروغجن نه کړل کنه خا چې مونږ له په خولې سره تل نو هغه متوي چې تاسو شاعران او ساحران یې جادوګر یې تاسو مونږ ته کیسې بیانوي تاسو ته وحی نه ده شوې خو د ځان نه هم دین جوړ کړی دی ان هذا الا افکن افتراه دا به وي که نه دا وي دې ځان نه خبرې کوي سړیه او دا د الله طرف نه ندي راغلي سورۃ یاسین کې هم ښکار راغلی وخا چې قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون سمره پورا خبره کړی و پیغمبرانو ته مخامخ ویلو کنه چې الله سنت نازل کړی تا او تاسو ځان نه جوړوي دروغ وایي نو سي پریخي نو کنه فکذبنا مونږ دروغ جن کړل پیغمبران وقلنا مونږ وتوي په جواب کې ما نزل الله من شيء الله نزل نازل کړي هیڅ شي نه نازل کړي که نازلولې نو مونږ ته به نازل کړي کله به داوی کله به لو شاء الله ولانزل ملائکۃ کله خدای دا خو هوی چې مونږه هدایت کین نو ملائک به را لګلو کنه سره لګدی یو تن به تر لګلو مونږ ته تاسو نه پیغمبران تاسو مونږه پیجنو مونږ کو شان بندیان یې ځان نام جوړ کړی دی خبره ډکو سلی غاګوي تردی پوری و تویل ندی نازل کلی اللہ ایسی اوشیم ان انتم الا فی ظلال کبیر دی جملہ کی دو معنی یاد آگی قومونو خبر دا چیم دے و تووی چی ما نزل اللہ من شے او دے مور تووی چی پیغمبران کارا گم رہا ہے مونگا معاف کہیں مونگا مگم رہا کہویں مونگا خپل دن پی جندلے دا پلار نکو طریقہ ہم راٹنگا کڑی دا اتا سوس رازے نا مونگا بل پلاڑاوے این انتو اللہ فی ظلال ان کبیر یا پیغمبرانو تا سو بڑی رغٹا گم رہا ہے کی ہے دا با دا قومونو خبر شی ادویم مانا پاکی دادا چیغا ملائک وطاوی چی تاس این انتم اللہ فی ظلال کبیر خوا تاسو پیغمبران در روخ جن کرل تاسو پیغمبران لدا جواب ورکو چی اللہ اس شیئے ندی نازل کرل دا تاسو ازان نخبری کوئے خوا این انتم اللہ فی ظلال کبیر نئے تاسو مگر پڑی رلو یا گم رہے کی خطاسو دنیا کی پتی کی وقت تیر کو طول عمر ام پا گم رہے کی تیر کو فی ظلال کبیر کی ام تیر کو نا ذکر آلے جہنم تا چید دینا بیا ہوتے نشے طول عمر ام وی پتی کی خوا دادا ملیکو اداغیو بل سر باسو شو خوا ډېر ترخی خبرې وشوي ښا دا رسوایی ده کنه ښا چې معذاب دی ام رسوایی ده نه هر مؤمن مسلمان چې څنګه د خدای نه دا سوال کوي چې الله ما له جنت راکې زما ګناهونه معاف کې دا دی مو سروی چی اللہ ما دا رسوائی نبچ کی ما رسوائی نبچ دکتا بکی خام خاشتا کن خام ذالک لهم خزی فی الدنیا دنیا کیم رسوائی دا پا آخرت کیم نو کدا چی دا ملائکو سرا سوال جواب گوشی او پوشی کنا چی غلطی خود مونگ دا مونږه کدی زه لرالو ز خپل عمل د وجنرالو ز خپل کفر د وجنرالو نو وقالو تاسو قیمتي خبرې کوي زګه د رښتیا او زه ته تللی دي کنه ها رښتیا او زه ته تللی دي نو تاسو خبرې کوي چې نور ته نه عبرت اخلي او بوای د جهنم یان لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير لو كنا نسمع کاش کومنګ د کتاب آسماني کتاب اورېدلې وې چل نازل کړو کاش چې دا مو اورېدلې پته ولګې ده اغی ارمان کئی کنا دس ارمان کئی دا اللہ دا کتاب چکاش مونگا اغا بیان اوری دلوین مونگا اغا دعوت اوری دلوین چلا پیغمبرانو تنازل کڑیو پو وحی سران کاش اغی کڈیر نجاتو اغی کڈیر کمالو خوا پو مونگا وان اوری دلو مونگا تی نڈیر غٹ نفرت کو خوا بیانی دبا دنیا کی خوا خو مونگا تی خلق منی کو پا خپل سکے چو سوک بطلن مونگ باوتوی چتروانی وو ولی دا جماعت ندی سو کم پلا دی ولی دل تمن نکی گی سو پل جماعت پری دی اپر دی جماعت تا دی جماعت نکی هم خپل پر ذکریو خان هبه اډیر زور نه بیا وتا کولی خان چې خدا سوال ته کې زی خو بیا ودل ته کې مونږ ته دا نه کوي خان سو کاوا ضرورت شي کنه زمړی ته ژوندۍ اذروک شي نو دې جماعت کې وتا आवाज نه کوي یا په لږه ګورو ته دی به کې وتا پابندۍ هم جوړ کړه ها هغه आवाजونه سکي خو ندی خو خپل لاګي کنه ها چې ته دی جماعت ته ناراضي او دلته ستامن نکیږي نظر ته ستا حق نشته نو د आवाज ان د استاد او ته بیا استاد ته نه وای چې راشه نکاح وتړه یا خدای وای استادان د پیسې شل خرڅي درځي شه زور نه دی ښا دا وته وای مه ته هم جهنم کې بیا وای ښا چې لو کنا نسمع کاش کومه درس اورېدلې وې او ناقلو یوم د عقل نه کار غسته وې ما كنا في اصحاب السعير نبو مونگا پدی جہنم یانو کی دا دو خبری دا نجات وین نسمعو او ناقل ولی اصل شیخو توحید دے کنخا او توحید معلومی دو دا اللہ دا کتاب نوم دے خلومبے مدرسوا خلومبے مرکزو چیزی نمالو او بیا چې عقل صحیح وې کنه چې عقل سلیم وې اگر عقل چې پیدایشي روغ موټیو نقصان پکې نه راوړي هغه ته عقل سلیم وې ښا د دنیا د نورو گمراهو ګرد او غبار په نه پریوته هغه ته عقل سلیم وې چې دا عقل وې کنه نو موږ جهنم تن راتلو دو خبری اکلی نو او اشاره اکلی چی دین دا دو لاری دا غی دا پارا عقل او سمع نو که چاہتا سمع نیرا رسیدلی یو بندتا دا اللہ کتابو دا پیغمبر احادیثو نئی رسیدلی چرتا دا سزے که پیدا شوی لوی شوی کنا دا غرونو سر که او تا دا نئی رسیدلی او دورا چی دا عقل نیکار غستی دا عقل نیکار غستی حدیث کی رازی چلا رب العزت دا غی بنده پا حال بانده تعجب کئی خواه چه جیبا بنده ده گورا کم بنده چه اگر چرتا پا غرونو که ده پا زنگلو که ده سلگون ده ده معیشت اسباب دی و سراغڑی بیزی دی سدی اده ایسنن ده خبر حضور چې بر اسمان ته وګوري کته زمکی ته وګوري خپل رب ته نه معلومي او دا اقرار کوي چې الله شته چې دا زمکه اسمان پیدا کړی بس دا قضاوه لپاره پوره ده دا قضاوه لپاره سبب د نجات دی ادمون دا د سپوست ځکه نه کیږي چې دا غي تعلق خود کتاب سره دی د بیان سره دی او د تقریر او د دعوت سره او هغه ته نه دی رسیدل نو بس هغه به الله په دې باندې بخي چې هغه د عقل نه کار واغست او اقرار یې وکړ د الله د وحدانیت نو بس کامیاب شو نو ځکه مفسرین وایي چې دې نه پته ولګېده چې کافرانو کې عقل نشته ولې دې په خپل وې چې له کو نه نسو او ناقل کوم کې عقل وې نو نشته کنه وګې نو یې جهنم ته نه راتلو ښه نو خامخا سوال پیدا کیږي اشکال پیدا کیږي چېږي کې عقل نشته د دنیا په دې کار کې چې دومره مخ کې دي دومره نوې نوې ایجادات کې دومره نوې نوې او ترقی افته دی نو دا عقل نه دی نو جواب دا دی چې عقل الله هغه یادی چې دا هغه په نیز باندې عقل دی او دا الله په نیز باندې عقل دا دی چې ایمان ورسره دغه عقل دی چې ایمان ورسره نه وي نو هغې ته الله عقل نه وي ولې زیب زیدا سنی دی ویلی چولائی که کل انعامی داو ڈنگر دی نخوزکی و تویلی چی عقل پکی نشتا دا اللہ پر نزبان دی کنا عقل اغا دی چی تا تسایی لارو خوی او اغیت لارو نخوانو اغا عقل نشو ادو ایم جواب داده چی نا بلکل پکی نشتا ہاں کتوائی چی دا دنیا کی جس کئی دا خواسی دیتا سوچ او فکر ہوئی خواه دیتا سوچ او فکر ہوئی دیتا عقل نوئی او دا سوچ او فکر دا دین پا دی جانورو کے ڈیر دے چغیل اللہ کم طریقہ و سلیقہ و دا خولی دی کنا ناغیتا بحیران شی دا گبین دی مچیتا ہو گورا دا چیزان لکم کور جوڑی دا انسان جوړو لشي نو ګور هغه کې خو عقل نشتا ادمره د حکمت کار کې ادمره ناشنا کار کوي چې انسان دا غې نه عاجز دی چې دا شی جوړ کړي دا څه نور ډېر حیوانات دي ناشنا ناشنا کارونه کوي چې هغه انسان هم نشي کولی اسره دی نه چې جانور دی عقل پکې نشتا ښه و دغه ولا دنیا کې یو تجربه ورکړی ده نو زیره هم تجربه ورکړی ده چې دنیا په لږ سیزونو کې عالم دی ښه لکه تبلیغ والے چې مثالونه پیش کوي کنه دغه وی کنه چیرونو په دې وسپنه باندې مهنت شنو لاړه په برواله وتا کنه په لرګي باندې مهنت شنو سمره قیمتي شو دا به نه هلو بیانې کنه مطلب دا چې کوم په خپل ځان باندې مهنت وکنو مونږ به هم ځان نه سره جوړ کو کنه ها نو دا غی خلقو صرف دا دنیا پسیدونو باندې محنت کرده ده آغی که فکر او سوچ جنگوله ده آغی که خواری کرده ده نو بس آغی پوری دی نو نور دا آخرت نبیل کل محروم دی خواه ناقل وی آغی تاوی چه انسان تا صحیح لارو خی رهنماییو کی خپل رب پیو پی جنی دا دخواه صحیح عقل داره چه رب دیو پی جن دخواه او چې کوم خلکو خپل رب نه دی پیژندل نو هغه تا قلمن نشي ویل اگر کاغي به حقيقي چې ګورمږه مونږ ته به عقل وي ولا مونږ وای تا قران ویخه اته سو په خپل بیا وای قیامت کې چې مونږ به عقل وو کوم کې عقل وین مونږ به جهنم ته نه راتلو عقل من جهنم ته نه ځي دا به عقل ځي نبا مونگا پا جاننم یانو کیم فاترفو بی زنبیم اللہوی بس اقراریو کو پخپل جرم باندی اللہوی زمون دقا مطلبو چی مونگ اسی چال سزا نور کو سو پوری چی حجت پی تام نکو حجت پی تام شو بس اخپل ایوی کنخا وزا سوکنشی ویلی چی ولی ولی عذاب ورکوائی اقرار وکاو پا خپل جرم باندی فسحقن پس حلاکت تی او تبایی دا لی اصحاب السعیر دا پارا دا جهنم یانو دا اوگت تخویفو سور ملک خوا دا اغزین شورو شو دا جهنم یانو حال بیان کن او دا جهنم اغا سختی بیان کن تل تویلو چې ملائک په ډیر سخت دي او دل تویو چې جهنم په خپل ډیر سخت دي ډیر غصه دي ډیر غصه نه چوي ښا دا دې لپاره لا بیانې چې انسان کې عقل یې دا واوري نو خامخا به سوچ او فکر کوي دا ډیر ګرانه دا ډیر سخت ده الته بیا څه نکېږي راشه دلته دنیا کې ځان لا تیارې وکا دا غزای دا پارس جوڑ که اصا گران خونه دا دنیا کارونه گران دی خواه دا غیص فارمولا نشتا خوله گیا بیا بس او دا دین خو فارمولا دا خبا قیده معلوم شیر چه اللہ رب العزت او دیوی چه نسمعو او ناقلو دا اللہ کتاب واورا او خپل عقل نکار واخلا نو بس دا آخرت توخه دا جهنم نه نجات ده نو